Chillán. جون امرو توم نقرا وتوا توم هيك اللي باريو نبيستوا لواني استاك رابي تو بالي من هيك نازانم جون خمي هاوري كانت مية خم كتاب خانة كمان ببيتم زور عراهم دي دنقا يلا تيجي بابرون يلا تيجي بابرون بو كتاب خانة يلا تو اتواني برويت لوانه توم لپیش موجود به با قطب خانتا با کتوب ری خوی من نیشن بد من تو من اصل حسیل ایشی وایا توم بیکی الله توم توم گوره پان شهر میدان بین خادرم دین زرم بازیم نگل آکی اگر آت رو پیشوام سیمبا زاده سیمبا هی توام تو شایستی او شوانه نید که خود با دانه آوا بین تو زور به هزی اتا خود دبینه تو چولی اکم بسا بلا لزوله دوام دامن شکست دیانه ما داریم ای سیری که چیم در توه ها کچی با یلا بین دینا خوردن تو او یکین ما بروین یلا نکوه تو زگی تو رو خواردی نامده بی امرو بیم شما یا نبسته چیا هیچ با بسته بیشتیان یا هرو نبیرم کوتوا بله امرو پشت شما بو ام بیانی دوا کوتم لبروی جنابی برپرس دوای بینین میکرد ازانن با چی اویش سبارت با تو مبین بو ما بستم لهر سیکیانا واتا هاکیش لوه اچی امسی منالت شوبن بود درگی سوزایی و بحسابی خویان الین بوین با دریاوان بلان بلا مکیان ورگ راو بسر یانو هروها الین اوان لآوا خنکاون بلی مردون بلا ما مخاطب الوانی که بتوانه خویناتم خنکابه اگر بم باران زوری ام شوله درو وبن او بل مکیان غرق بو ارسی کان خنکاون ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ادس چی نایی ببینی؟ خیراک هات باشه لکه چو به هینی؟ ایکی نکلوه که من، ایمین دروه اوی من باشه برگی ایو هر دکتان با کیه چن بمبن نگل خوتانه بمبن نگل خوتانه اتی هم ما خلاص نی؟ هر بحق لکم و ما تیم. ون سیرکن. هفتیا. زود آلو دبیا. دنیا ور بروسکیا. کس نیا؟ هورا کی تالا؟ لونیا بارانی کی زور بباری امرو؟ لونیا شتی کی تربی؟ دنگا کب بردی ویا؟ ها؟ یه تنگ؟ یه زور بی دنگا؟ زور بی دنگا؟ بابا تو هم گرین دی خیره؟ یلا دی خویا با یلا لواتش اشتاق بوم بوبي يا لواتش اشتاق لكم بوبي هو دنجي توبا مراستا دنجي توبا جاران اگر كشتاكيان ون بوايا اوه طبيا نتقام بودو زينوي بچه به تکاندنی او توپ کشتی کسر آو کمیه. لونه به هی امر رگه و کشتی کسر آو که تو سریج نکه. اما تنها رگه که تاقیه کرده تو. با خواست دیگی سیره. بگو من. لونه چه بلد دانشمندی او دیا؟ یا لونه خواست لی خواهم بگ. امی رگه که دینم کسر که تسر و. آن برو آیانی زیگ بنوا. باب چین لبه و نزیگ ببینه و چاو دیاری هم کرن بلام افه زور ولیا بین بیا گمان یلا باب روین دی خیره ورد یلا باب روین گفتن دی کم چون مسواری هم نواب گرید چون کپاری جردامر شده مرکو من دوستی و اگر تو پکر لی اما بوا پرچه پرچه بوین اتوانی خلچی نو کشتی که ببینی؟ روانه کم توانی بیا بیدید هرکیز لاشکه ندوزنوا لو بروه دانیم کس بدوزنوا خوز که انسانی که اوه خونکاوا؟ اخو چه بی خونکاوا بیا؟ لوانه مگ بیا اچم بولای خالوش ناپولی و ماری و سین برو همینی شاب والا بریم که تا هم مانا گرین و نو دیکه من مالام چوش تیوا ابه من سروک تانم ایو بقصی من کن همون تان لیرم منو من تنها خو من روم من لهمو تان آزادرم باشا بس هرچو هرچی کتوا بیمین بلان چون بزنی هر روی تو ها نادرزی زور چاکا خواتم نروم خواهد بر بیا تو هم برو دیگهان کوترم بدرشای دنیا که ملیکی زور باشو خیرای اکد که ماوکی 220 متر بود هرچند آوکا ورده ورده برو پولای اروشت بلام تو هم زور با آزاینا توانی پیدا جه پره او ماوی که ما بی تنها 120 متر بو بو اوی بگات مالوا بویا زور بخیرای و براکدن او ماویشی بری تاوکو به هر شیوک بیه بگاته کشتیکا بووی بچیتا نو او بلمی که به پشتی کشتیکا و بستاو. به هر حال رگه یکی زوری بری تا لانجام دا گیشتنا و بلمکا. کاتیکی گنجاوا برای سوزیه وی بیا لگل بارا شر بچا و ریکی او تاوات دوونی بردن افکار کشتیکا کرده جولا آماده بار بله، بینیش هر لگل تو مایا خوش ویستانم امیدوارم وابه کارکه بخون بجه بیالن دعایی بچی گیشتم هموی تان پیالن دل نیابه بلکوشتیک من دست که بیشالا حوالم نردو بستر جم گندکانی تنشتی غبارکا بلام تا است اوان لسر و ملالانا هیچ زنیاری که اندز نکوتو نه نردو بم یعنی چی؟ حوالکان خوش بین دل نیابن توزی ارام تانه بی بابزاری به هر حال اگر نمان توانی دوای دو روش من علاکان من دو زینوا اوه ابی خوامن بین دست رو داوکا بزنین چی من بسریت یه یعنی چی؟ تو هم گیم بگیم من الرون هر حوالكم دسكو بيت انا لب من يشرو خوفيس دا كات رنجي كردوا فرم بچور سرچه كت بخواتو امرو نخوتوي ابوایو نه سرزنیشتی تو من نکرده منیش حالا بوم چون که اگر جوان بیری لیب که توا تو هم کوری که زور چاکه ماری گیان خوزگو هم لی نکرده وی ده گیان تو کوری که خوزگو نیسته بنام تو هم نکرده همون کس دو چاک بازی کن ایو برون بخون دعای منیش اچمه سرجه گگی خوم باشه خواه حفیظ تام کوریکی باش بو؟ بله، زور باش بو که جمعه ما ابه و ازام راز نیا شوشت شوشت به مریان خواهی گیان خواهیگیان توم رزگرگا خواهیگیان توم اشتم نالا جیانی که زوری لبردم اما خواهیگیان خواهیگیان رزگاری که توم بم شویا توم هاکو بینی رازی کرد با اوی که بگرده و بودیم بلا ما بستی سرکی توم لم گرانویده با او بو کبچید بخالوش نیبله که تا ایستا هل لسر جیان ماوا بلا ما بینیدن نیتوانی احوالا بخالوش نیبگینید.